mu garal ñu manam jaxeñ jaxeñ ñi nga xam ne moom la mu gis ci wàllu sëy ci 20 minutes jëm 25 minutes suñu taxaan jege maanaam ñu dem julli te ñëwaat si ñëwaatee ñu joxaat ko kàddu bi mu yokk si jafe-jafe yooyu lu tolloog 25 minutes lépp nekk 45 minutes ci wàllu jafe-jafe sëy bi. suñu jógee si loolu dinañ jox oustaz Ousmane Ba ci lu tolloog 10 minutes incha allah mu wax ñu moom itam lu mu gis ci jafe-jafe yooyu ci biir sëy bi. bu ñu jógee si loolu incha allah ñu dem si ñaareelu xaaj bi maam yan solution yan saafara la ñuy gis maam ci wàllu jafe-jafe yooyu nañ jox oustaz Samid li mu def 10 minutes si wàllu solution yooyu su ko defee ñu jox oustaz Ousmane Ba mu indil ñu incha allah yan solution moom la gis lu tolloog 45 minutes ci jafe-jafe yooyu su ko defee nag ñu daal di jox mbooloo mi kàddu bi su amee ñoo xam ne am na lu ñuy laaj wala am nañ contribution bu ñuy def ci jafe-jafe yi ak si solution yi ñu indi ko incha allah. après ñu dellaw saa bi ñu tontu laaj bi su ko defee ñu ñaanalaan ko incha allah kon mbir mi noonu lay tëdde. kon oustaz Samid bisimilah ci jafe-jafe yi nga xam ne moom ngeen gis ci wàllu maam sëy ñu ñaan allah subhanahu wa taala mu dëgëral leen maam defal leen tawfiq ba lépp lu ñuy xaar si ñoom maam ñu gis lu ëpp suñu njort si loolu bisimilah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبوكي غيناو بونو تامبالي سي تورو يالا تبارك وتعالى ñu ngi ñaanal suñu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla doli xéwal te musal ko. ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala jotaay bi yàlla boole ko ci jotaay yi mu nangu tuuti rek bala ñuy dugg ci tomb bi doon naa doon mibit ak a neexoon tomb bi ñu soppi ko def ko respecté rendez-vous ak a neexoon ñu soppi ko def ko respecté rendez-vous. problème yi ñuy jooy ci sunu dund du réglé wu mukk parce que ñun ñoo jéem soppeeku inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yalla neena duma soppi ay nit lu ñu sopp seen bop. Kenn ku nekk ci ñun fi tay buñ la neewon da ngay dem Italy 3 heures, wallahi alazim do tardé, wallahi do tardé, billahi wallahi do tardé. Kenn ku nekk ci ñun fi goor jigen la wax bu neewon 8 heures 3 heures pile boyin bi mi ngi lay xaar, wallahi do tardé. Légui nak ñu bëgg ñun di tardé ay waxtu yo xamantene ba bari bëgg respecté sey ñu nekk jamais. Kayfa ma takunu yu walla alaykum, nu ngeen mel rek noonu ngeen di dundé. Fo ñu goor goor dundu sunna du ay wax ne ay jëf la, sunna du ay wax de ay jëf la, du melokaan mais dundin la, sunna dundin la, manhaj haya. Yanabi sallallahu alayhi wa sallam loolu dund ak sahaba yi ñun ñëpp loolu ñëpp dañ doon dund diine bi. Ñun nag buñ bëggee respecté leen sànq leen du dem. Afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fa ma jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fi lhayati dunia. Lool mooy problème mariage bi ñuy wax, illa khizyun fi lhayati dunia. Lu tax? Parce que dañoo sànq benn côté, gëm benn côté, siré mazahir sikkim benn côté lañ gëm, ñu si éliminé yeneen côté yi. Loolu moo feeñ ni, mooy feeñ ni fuñ jëm boole lépp. Xool leen respecté rendez vous li ci yonent bi wax nu mu dangereux. Ayatul munafiq aya la yonent wax, ayatul munafiq. Ba pare alquran day inna al munafiqina fi daraki al asfali min an nar. Man mooy 5 laa fi ñëw, du ma leen wax lan laa bàyyi ma pour ñëw fii parce que maa sama borom la. Ñun ay añ moo yuté ataaya ñàkk ful te ñu waxante 3 heures, nañ tax sa fii 3 heures ñu waxante ko. Am na ñoo xam ne sax alhamdulilah 6 heures la ñuy ñëw ñoom. Yàlla yàlla jubal foo ñu soppee ko mbokk yi. Sunna du ay wax de, fekk dépassé wuñ lool duñ dem, wallahi sunna ay jëf la. Yaakaar ne sunna mooy nga jël benn kilab di ko sol ko wax nga saa ko dañ nax suñ bopp dañuy dee rek dem safara. Sunna ay jëf la, dund à la lettre du ay wax, foo ñu jëf ko. Gis nga diine mooy tomb boo xam ne loo ci sànq rek mu feeñ ci leneen li. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax ci julli dafa ne man xafaza alayha, képp ku ko watt di nga watt lu nekk ci ginnaaw julli, mais képp ku ko sànq da ngay sànq lu nekk ci ginnaaw julli. Foo ñu góorgóorlu di jéem sunu kemtalaayal kàttan fàttalante ak yéen tomb bi mooy lan moo tax sunu sëy yi bëri problème. Semaine bële passé ci kaw dañ ma invité Oxygène ci tomb bu mel nii. Bi ma waa ji laajee première question lan moo tax sunu sëy yi bëri problème, bokk na ci tomb bi ma tontu woon mooy réere ñetti mbir. Ñetti mbir buñ ko réeree sëy yi duñu normal. Bi ci njëkk mooy réere borom bi, ñaareel mooy réere yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñetteel bi mooy réere sunu diine. Réere yàlla kan mooy sunu borom tabaraka wa taala, réere sunu yonent, réere sunu diine. Ñett yi moo tax sëy yi mënuñu régle. Su ma waxee loolu kenn ku nekk ci ñun fii toog nekk ci góor yi wala jigéen yi dina ne ah ñun kay réerewuñu yàlla, ñun ñu nekk ay sunni réerewuñu yàlla de, réerewuñ sunu diine, réerewuñ sunu yonent. Ah kay dañ ko réere, buñ ko réerewuloon lii lii rek léegi ñuy wax ni ci réere yàlla ak yonent bi la yem la nekk la bokk. Kan moo santaane sëy? Ku santaane sëy yàlla. Yàlla tànn yonent bi def ko modèle ne ko demal nga jàngale nu ñuy sëyee. yenen bi ñew diko jangale lolu moy diine bi diine l'islam day jangale ni ñuy sey mo jangale ni ñuy ciaké yonent bi moy ki dundu sey pour goor xol ko xam ni ñuy sey yalla moy kiko santane ñet ñi bu leen xamul duñ mën def mbir mi suñu xamul ñet yi ki santane mbir mi kiko don jangale ak mbir mi du dem motax borom xam xam nan fal buyut allati tanharu bitalaqi wad-diya al-awlad yataghallabu 'alayha saknu ash-shayatin keur yi nga xamne problème sey dafa nek ak ay fasé yu dul jeex xala yoyu fay dund keur yoyu day nek dekk wayu shaytan keur yi nga xamne la wax problème mariage dafa bari ak ay fasé problème keur yoyu dekk wayu shaytan la est ce que ñaari julit yu dund nek goor ak jigen kenn du wax ne sey du am problème bu fekkone tel nañu ñew don na indi fanwéru tombe ci sey lan moy sey fanwéru mais dina comme dañu guddé dina jël fukk bu ñëk azwaj mithaqun ghaliz té bu ma wax damay wax azwaj sey contrat bu dëgër digënté goor ak jigéen kenn ci ñun bu engagé won ci bénn société contrat 8h ngay xey midi ngay wacc 3h ngay gont 6h ngay wacc bu wérdé ta lañ lay fay bo tardé bénn minute dañuy dag ay respecté wala do respecté mi sax la wax dé basu mi sax yi ñi jang arab fi mi sax lu mi tek ci olof ci français lu mi tek contrat mi sax ghalize ci yalla valise bu tar contrat bu deuguer digenté yow ak ku jigen ngeen signenté ko bi nga joggé di takki da nga joggé pikine dem ba mbambi lor ñatt keur nga rom man nga ngi konté bi nga ñëwé nga fekk fa ndaw so xamné dak na njaga njaay goor ñeemu dakk ne len mënu len bir mi lima soxla yoru len ko yo nga rombu ñep ay jigeen ne len lima soxla mënu len ko yeen ngeen ñeen ñaar ngeen ñew ñu daganele seen digeente kaddu yalla moy ay ñu jang ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha wa bassa minhuma rijalan kaseeran kaddu yalla lañ len boole yeen ñaar gis nga ay bu mu jeex luñu واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم خامن لوي رخيب كانوا مي فيري في رخيب ان الله كان عليكم ذات رخيب لوي تاي مو يالا مو لي مو لي دي سيرفاي فالكو يالا دي سيرفاي ولن تكي سي بي ان الله كان عليكم رقيبا ye ñaar ñi yalla mo ngi leen di surveiller ak yeen ñi tak sey bi yalla ngi leen di surveiller ku ci wax lu ñaaw ye ñaar ñi ku ci def lu ñaaw yalla mo ngi lay surveiller kon xamu ñu li ñuy dugg lan la ko moy tombu ñeek ñaarelu tombu moy azwaju sunnatullahi fil kawn sey moy dundin wi yalla indi ci adina dundin boom aduna mu nta nek sans sey lol motax lo fi gis yalla ñaar la ko bind ba ci ndox taw bi di wat ci ñaar la goor ak jigen courant bi ni ñaar la goor ak jigen dagal fil bi nga xol da ngay gis fil bu xonk ak fil bu bleu ngeen tudde ben bi moyen ben bi ngeen tudde goor ak jigen la lu nek ñaar lon moy sunanullah fil ard alquran wax na ne lu nek mako bind zawjay ñaar bu nek ñaar la goor ak jigen bu nek ñaar lolé yalla bindé aduna du goor rek moy sey ak jigen du nit rek moy sey ni nga amé jabar non la kuy mi ci kër gi amé jabar mous mi non la amé jabar ginar gi non la amé jabar yow non nga amé jabar lolé yalla bindé aduna ñettel moy azwaju sakanun wa mawadda wa rahma sey dal la dal sakan indi tay wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma su julli ni degone aya bi rek aduna yepp ñu dund ci aljanna lan la yalla déparé aya bi wa min ayatihi bok na ci kimtan aya yi woné né yalla moy yalla ñun ñoy jami an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ya leena bok na ci li ngeen may xame may yalla ma defal len yeen goor ñi ci seen bop genn ci seeni soxna bu fekke yow ko goor ki ci yow lañu genné sa soxna yaak sa soxna lu ngeen bok an khalaqa lakum min anfusikum azwajan wala du lol yalla mo baye ba adama di nelaw ci faru gauche bi mu xar ko genné hawa bi mu siggé gis hawa tok ñu ne ko ki nu tudd mu ne hawa ñu ne ko lutax nga wax lolou moy dañ ko genn ci luy dund yalla mu ne ko may nañ ko mu nek sa soxna sa far la kon yow ya sa soxna lu ngeen bok yow mi kay sa soxna di xol ak mom ba len say nga mbuk wala nga soné ko ha Allahu akbar la hawla wala ben mbok neena way baadu yi sax dañuy sagante seen biir damay nangam mu ne damay nangam dina nangam mu ne ma nangamat xam nga lolu ak danger ci ño xamne ño waron jangale aw dundin ci kaw suuf lele ma wax ne ñun dañu fatte mission bi li taxone ñuy dund sunna ñu ko faté hein ñu faté mission bi xamatu ñu li tax ñu jox ñu bari japp nañ ne dundu sunna légui mazahir la muru jilbab sol grand sol kawas bu dé goor yi ñu dag tubé yi bu dé goor yi ñu am sikimi ba ci souf sol copoti terminé non lolu sifat la dañu faté lan mo taxone ñu jox moy envers société islamique société bi ñu daf ko société islam lool mo taxone ñu jog de nekul won pour ñu sol ay yéré rek dañ la jexna société bi lañ waron def société islam légui nak comme daawa bi day metti té amuñu doole pour xéer pour jihad ñu ne xam nga lu may def damay ut jëkëru sunnit ki ne ma ut jabaru sunnit ñun ñaar ñu dund buñ amé doom buñu baré c'est bien changé légui na xam nga moy problème ñaari sunu ñoy jur mbeur ba rappeur ba gaydé ñaari sunu la wax goor ak jigéen ñoy jur mbeur taxanuma ci lima leen di wax dé ci tegg ba ñoy jur rappeur ñaari sunu ñoy jur rappeur est-ce que ñi xam nañ seen mission kon lu taxone ñu jox parce que ñun suñuy doom dañu wara am sens ñun suñuy doom dañu wara am sens suñuy doom ñoñu wara upp formation lutax parce que yow bala ngay ñew ci sunna amna ci yu bari yo jaar ki dafa judd set wacc warul am problème te yow bo fi amé doom ngay xolé ba sa doom taxaw fi di bakku taxaw di bakku ngay xolé ba sa doom nek way kat ngay xolé ba sa doom nek ben ngandu footballeur ci koñ fi nan pourtant pa ibadu di moko jurre yow essay nga sa mission réussirul xamoo lu taxone nga jëw mbokk yi dañ len baye xel lan moy suñu mission fii ñu ko yemale ëpp na foofu, fii ñuy xool daawa bi wallahi alazim weesu na foofu. Fii ñu bëgg a tënk suñu bopp, bu ñu xamoon lu ñu nekkee ak li ñu yor, kon dootuñu nelaw guddi. Waa yonent lu ko yàlla wax, yaa ayuhal muzammil qumil layla illa qalila. Yàlla bi muy tagg sahaaba yi lan la wax? kaanu qalilan min alleyli ma yahjaun, aw ñu nelaw guddi. Kaanu qalilan, parce que dañoo xamoon ñoom lan la, ñun xamuñu ko. Ñun bal am na ci ñun ñoo xam ne dañuy tarde jàkk fajar. Yow doo dem jàkk fajar yenn saa yi nga biddanti, yow ku dëgg nga gis ngeen. Koñ boo dem am na fa mbokk yu dul dem jàkk fajar, am na fa soxna yoo xam ne jamais ñu julli ci assalaatu xayru minan nawm. Léegi nag buñ xëyee ñun ñëpp sol suñuy xamis nag jii ñu jilbaabu nag ñu romb nañu ñu ne waa aljanna ngi nii, waa aljanna ñu nax suñu bopp rek baax na. Laa ilaha illa allah billahi wallahi dañu nax suñu bopp, wallahi dañu nax suñu bopp. Mu yaakaare ne ñun dugg nañu àjjana ba pare paa yi ñoo dem safara, baax na. Léeg-léeg ma wax ne nga gis benn paa bi ngay judd ci koñ bi nga ko fekk, fi ngi ci koñ nga ko fekk ba nga màgg ba am 40 ans mu ngi ci koñ bi, fajar bu nekk moom moo nekk jàkk ji naan assalaatu xayru minan nawm. Kon kooku xam nga mosta tarde fajar jàkk, wala bis bu nekkee moo lay yee fi nga ko fekk te bu léegi moo lay yee. Léegi kooku nga ni baaxul, yow yow yaa baax te yow doo dem jàkk fajar, baax na. Mbokk yi, azziwaaju tariqul xalaali wal ifa. Sëy yoonu fegu la ak dagan, li tax nga am droit di sëy ak soxna di ko teg loxo, sa loxo am droit ci yaramam fépp moom tamit kazalik, loolu sëy moo ko waral, li ko yàlla santaane moo tax. Lu tax yàlla santaane ko mooy yow pour nga mën a fegu, parce que munoo dund sans jigéen, moom munul dund sans góor. Moom mu mën a fegu, yow nga mën a fegu, loolu moo tax yàlla mu ne ngeen sëy. Nga ut ku la aar ci lu dagan, moom mu ut ko ko aar ci lu dagan. Aziwaaju darura la mahisa anha wala mafar. Sëy lu mënul ñàkk la, kenn mënu koo daw ci ñun. Ñun ñi góor kenn mënul toog te amoo jabar, jigéen ñee toog kenn mënul toog amul jëkkër. Te mënoo jàpp ne yow dangay naafi la guddi di woor ba doo am jëkkër, mënoo jàpp ne yow mi toog dangay naafi la bëccëg di woor guddi ba doo am jabar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu déggee ñetti gars yi ñu wax la ñu wax, beneen woo ba mu ñëw mu ne maa leen gën a ragal yàlla, damay woor di dog di julli waxtu yi di nelaw guddi di naafi la bu ma sonnee nelaw di jege samay soxna, te maa leen gën a ragal yàlla. Kon mënul ñàkk ci nit mu def ko. Yàlla moo ko xam nit. Alaa ya'lamu man xalaq wa huwa allatiful xabir. Xam ngeen baatu latif lu muy tekki? Alaa ya'lamu man xalaq. Yàlla nee na man mi leen bind maa leen xam. Man yàlla latif mooy lépp laay pénétré, amul lu may téye, amul barrière bu ma mën a téye ba du ma gis mbir yi. Latif mooy loolu. Xam ngeen pétrole boo ko sotti woon fii léegi mu wàcc, noonu la la loolu mooy latif, mooy lu sew ruuj loo xam ne dara mënu ko téye. Waaye alxabir lépp laa xam, aw ma kumpa gi dama cee deñ, lépp laa xam man yàlla. Gis nga loolu la wax, alaa ya'lamu man xalaq huwa latiful xabir. kon yalla mo ñu xam motax mu ne nañ tak soxna mbokk yi azwaj ibada inda al muslimin sey jaamu yalla ci juddit sey ci bandi yi ni ñi gis fi fessal sa banex la da nga am lo yek sa yaram de yeungatu ci yow nga dem régler ci ko mu jeex ci ñu dul julit ak tiaxan kat yi sey lol ñun nak sey ibada jaamu yalla comme julli comme wor comme azaka comme dem mak comme non la sey nekké jaamu yalla jaamu yalla nak Ibn Taymiyyah bimu koy firi ibada bobu ismun jami' la wax ismun jami'un tur la bo xamne dafa bolé li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al aqwal wal a'mal al zahir wal batin lol moy jaamu yalla wax la jo xamne dafa eumb lepp lu yalla bëgg ci lu feñ ak lu neub ci ay wax ak ay jëf lol moy jaamu yalla moy moy sey yalla sallam mu ne bo danké sexal sa soxna sax am nga sax damay faral di wax xalé yi ñun ni ñuy doxane mo dakk ni ñuy seyé kenn ci yeen wala kenn ci ñun buy doxane buy ñew yeen say day indali dibi guddi day def jaar ci dibi télé bi indi dibi bu ñewé lek dibi ba faré jënd boisson alayhi salatu bi nga takagul soxna wala kinni jilbab bo gis muy tambambalu nga jënd kala bu rafet bo gis jënd ka kamil bo gis mu rafet nga jënd lo gis mu rafet nga jënd alayhi salatu mom tamit ndaw ci fu mu deg ne tay waxtan amna mu xamne yow da ngay tew mu dem toilette ñew tew yeen say sax mu kot la ci juma yi téla paré taxaw feulé long mat dila jam ay zoom mais gis nga bo také ay mu salli kon ñu arrêté ci ay tém de inshallah ñu ngi continuer kon bokk ci ñu ñi jëddu ak maam ci waxtaan bi di delo kaddu ci Oustaz Samy Diouf pour mu continuer di ñu garal ci walu crise ak cause yi nga xam ne moo war a jugé ci biir mariage alhamdulillah kon su ko defee léegi nii ñu jël inshallah problème yi comme am na lu ñuy junj ci wàllu muqaddima ñu jéem inshallah jël ay quelques problèmes yoo xam ne mi ngi am dafa yàq sëy lu sëy bi gudd day yàgg tas wala ay problème da ci am sabab yooyu bi ci njëkk mooy fen ci nga góor ak ku jigéen gis nga ndoxaan boo xam ne fen yépp ci fen la lal bis bu ngeen sëyee problème day am moo tax ku góor war naa moytandiku di doxaan jigéen di ko fen dinaa la nangam te yow xam nga ne li ngay wax dara amu ci ndaw si dundee yaakaar ñëw gis la ne yow dara nga mënul wala ku jigéen gi tamit ku góor ki ne ko nangam mu ne man bu ma ñëwee in nangam mu ñëw lim ko waxoon dara lu fenlal rek fondement boobu du dëgër ku ko bu ma wax mu daanu kon nañu moytandiku fen borom xam-xam yi dañuy wax ne al kazzabu lissun fen kat satch la al kazzabu liss satch la ñu lutax ñu né fen kat satch la ñu né satch day satch sa alal fen kat sa xel lay satch est ce ya ñew ci ndaw si tek fa ñeneen peut-être bi nga ñëwé nga diko aljanna diko firdaws ko mala sax firdaw mais al a'la ba mu dakk ñi fa doon ñëw ñep ne sama waji la mu ñëw fekk dara amul na joxe ben misal di tak jigen invité ko sobir ne mu ñëw gis mat la ne la ah yow ba walal kan no semaine bi la commande fi ci xam nga diw ko bentu fek mu na mbokk bi xam na wala xam ko ministre bi diw commande na ben si xawma la six bata ak double li fekk yow xam nga ni tap sa amoo ko léegi nag kooku gém dunde yaakaar si macha allah mu ñëw bu fa def juróomi at du tëdd ci laal chaque jour bu ngeen tëddee mu ne la alalal bi problème yi commencé te yaa ko def waxal dëgg lu problème bi métti waxal dëgg boobu problème la ñaareel mooy al rich trisé dem di doxaani ci jigéen wala ku góor ñëw sa kër ngay triché di wane ne yow da nga am iman di muuroo ay jilbaab di muur sa kanam di wax ndànk di jàng jàngalo alquran fekk du dëgg bu la takkee sax nga yow fajar julli fajar tëddak dafay tëb yaa ngi doon triché te yonente bi nee na man gashana fa laysa minna dafa am yoo xam ne sëy dund gu jeex la da ngeen di sëy mën ngeen sëy ñeen fukki at juróom fukki at nga dafa ne mbir bi du weeru koor de damay dégg weeru koor benn waaye dama koy jéngu mu jeex parce que weer la mais sëy fan la commencé fan la yem bu njëkk ba nit buy sëy da nga naan ko suul ko wala mu suul la mbir la moo xam ne foog ñu bàyyi ko xel jullit bu góor na mooy tëndiku di triché ci ndoxaanam ak ci biir këram jullit bu jigéen kazaale nga nekk ci loolu ba sa soxna xam ne yow mii ko dëgg woo fent li nga wax dara nga ci gëmb wala yow it ku jigéen ki waa ji xam ne yow mii ah njëkki ñëw ci mbokk yi naan Ousmane tooñ ngeen ma rek man du ku mel nii laa waxoon ñaata mbokk ñoo ko fi wax vraiment kii mbokk yoo ma ko takkal ñoo ma ko utal ñoo ma tooñ wala lu garaaw la lu garaaw la lu ko waral mooy ndaw si da doon triché loolu mu leen doon wan melu noonu nii laa mel nii laa mel jëfal ñu gis rek boobu problème la ñetteel mooy rëy waaw xam nga bokk na ci li gën a garaaw ci sëy lenn iwaadu yi ah oustaz day gis ku ponkal mu góor moo xam ne dafa rëy est ce que mbokk yi jigéen yaa ngee toog kan la fi jabaram ñeme wax bu Aboubacar maay ma ndox ma naan yow la wax mi subhanallah li nga yaakaar ne ku góor ku jigéen amul droit ne la maay ma ndox ma naan wala sama daal yaa ngi keroon dal bi génneel moo ko nga xomb xam nga tey ku fi sa jëkkër waxoon sa jabar waxoon nga rey sa bopp wa ashruhna bil ma'ruf lu muy tekki wala hunna mislu llazi alayhinna bil ma'ruf walal doaye mën nga tekkil ma wala hunna mislu llazi alayhinna bil ma'ruf firi leen ma ko yow ni nga amee droit naan soxna si defaral ma daal lii fampal ko ana mbax ne mi ana peñe bi kiel mi soxna si amna droit ne la téel ma seetu bi ma defal sama kol bi moo tax yonente bi moo ñëwoon di jàngale sëy est ce que jàngee ne yonente bi dorul fóot jàngeen loolu wala jàngu leen ko lii ngeen loolu sira yonente bi fóot na raxas na ay daalam yonente bi ànd naag Aïcha sax ci mbedd mi di daw yonente bi sango noona sax ak kenn ci soxna yi wala jàngu leen loolu ci hadis yi yow da nga bu la ne soxna soxna kaay bomb ma sangal ma ragal ma sama di ki dafa alku ki dafa inhiraaf moo tax ma ni ñun ni ñuy doxaane moo dàq ni ñuy sëyee ndaw si boo ko takkuloon wallaay bu la ne kaay sàngal raxasal ba safa ginnaaw gi nga ñëw da nga naan ko xaaral ma dem jëndi njàmpi maa ngi jëndi njàmpi boo ko takkee bu la ne kaay bombal ma safa ginnaaw nga daw naan subhanallah la yox subhanallah sa jabar la yonente bi sangoo naag soxnaam wala jàngu leen lool ah waaw di xëccoo ndox mi sax ba ndaw si naan ko desal ma julli du rëy surtout sa soxna surtout sa borom kër li nga gis ndaw soo xam ne su borom këram wàccoon tey pour mu jóg tàngal ndox tàngal añ bi teg baraada bi ne ko ndox maa ngi ci toilette bi gaawal teg génn sax teg yére yi muy sol après teg parfum teg diw teg lépp waa ji sax ñëw jóge ci toilette bi toog mu indi serviette di ko fomp ñu ngi may dégg mais kenn du ko def parce que duñu rëy da ngay wàcc ne sa ñu ne i ñaan lañ la waaleykum salaam ne mooy lan man léegi laa gis ay sunut yoo xam ne i ñaanee nañu wax asalaamualeykum wa rahmatullah wa ni sa mooy lan mais di la nuyu nuyu yoo xam ne benn naar dafay ñëw fan yi xaw na naar bi ñëw sunu jàkka dañu am benn mosquée bu bees naar bi ñëw foofu dal ci kër ga bu ñëwee di bayaan buñ jullee ñu ne ko bayaanal comme arabe lay wax mu ne ma traduire ma ma traduire gars yi invité ko conférence benn mosquée ci biir Dakar mu ne ma nañ dem nga traduire ma maa nag moom bu ko def yoonu tool quoi su jógee ne ma ne ko non man aw ma temps mu ne ma non yow xam naa lu tax nga bañ a dem ma ne ko lu tax mu ne ma non dafa am ñoo xamee ne nii lañ mel mu ne non bul xool ñooñu ñëwal rek ñu dem nee na mosquée ba dafa am ay mbokk yoo xam ne nii lañ mel nii mu ne dañoo ñëkk daal buñ koy nuyu nii lañuy def mu ne man ñooñu laa gis moo tax ma bañ a dem ma ne ko déedéet xoolal naar boobu dafa fi sax weer gis loolu te ñun ñu nekk ay julit gis ku lay nuyu naan nii la la yonente bi wax laa tastahqiranna min almaaruf shay'an walaw an talqa akhaka biwajhin taliq la ilaha illallah ay way naar bi amu fi weer laa wax gis loolu loolu du diine yonente bi nee na bul xeeb ci njéeg même boo amul loo joxee nga leeral sa kanam hadis bi wax na tabassuma wajhi akhika sadaqa nga reetaan ci sa kanamu mbokk sarax la saraxe nga tabassum mooy muuñ bi wajhi akhik sadaqa la ilaha illallah kon rawatina nag ñaar ñuy sëy tey sa jëkkër wàcc nga tàngal ndax dugg ci toilette bi mu sangu génn pare toog ci lal bi di fomp mu ngi fomp yow yaa ngi koy mileen wala yaa ngi diw sikkim bi wala yaa ngi diw bopp bi di feeñi pare mu ngi solu yére yi nga jël parfum bi di sotti waaw pare lal nga ne ko añ naañ indi ndox mu naan yenn saay sax nga ñëw tibb di ko sexal waajooju lan lay yëg yéen ñëpp toog fii tontu leen ma ku leen defal loolu lu ngeen di yëg yéen seen yaram mu bëgg nag chaque jour mu dëkk ci nga xam ne kii noonu la mel ci yow looy yëg mais dunduñu loolu te pourtant loolu la ñu diine bi sant lii ñuy wax ni bu leen yaakaar ne ay léeb laa leen di wax ni de wallahi lii la ñu islam bi sant te lii la yonente bi doon dund ci biir këram moo tax ma wax sànq ne dañoo réere ñetti mbir loolu moo tax suñu affaire du baax dañuy sonn nii rek nekk fii di tricher yii ñu def nii ay tricher la rek yu ndaw ndawaan yi lii nii ay tricher la ba léegi demaguñu au fond olof yi dañoo wax ne mbonaat moo xam la ca dégg ba lu tax mooy naan ba ca ban ba ban bi monar moy dem ba ci souf mais nek ci gaw ndox mi rek nek mbott di ciup ciup ci gaw di yu xamo li ci bir digay dex bi ngay dem ba ci ban bi nga xam lan la auto ba legi munu ñu dem ñun buñu commencé sey ak legi matagul 15 ans nga gis 100 mbokk yu fassé soxna 100 bo doon joggé fi legi la wax fi bala ngay egg geedje way di nga dajé 100 mbokk yu fassé sen soxna 100 xalé jigen yo xamné ñepp ñu ngi ci mbéd di tambambalu té ñepp nga ngi muru est ce que lo diiné la hein té lu ko waral moy ay jikko yu yaqku jikko yi ñoo baaxul jikko yi mo baaxul goor ñi reuy jigen ñi reuy di nga gis wa jo xamné bu and ak soxnam sax au lieu ñu and ni ñom ñaar juste non mom chaque jour rek fokh moy jitu deux pas quoi ndaw ci nepp ci ginnaw di waxu rek xaarma do to tolu ga wa yow landani nek fele muna nak mom sax ni ñaari pas chaque jour ak yow yaang ci kanam fele te yeen ñaar yeen and yeen bok fi ngeen ñom pourquoi pas mu leena ni lan la defaram saison la ah non mais ñun liñ nek musiba la imaar ni da ngeen dafa amul hay ah ñu mënu ñu sey way nañ jangi wat nañ delu ci daara yi jang téré bobu tuddu tuhfatul urus waji néna dama mibeton ñu tabax ay université duggal fa ay jigen tabax benen université duggal fa ay goor ko am diplôme ñu may leen ñu sey wallahi loolu lañ waron def tabax ay jami'a duggal fi jigen ñi interné leen duggal fi goor ñi interné leen ku paré ñu may la jëkkeur ko am diplôme bi rek bac bi rek ñu may la jëkkeur ñu may la jabar mais yi ñi def ni yépp ay tricher jigen ñi dañuy tricher goor ñi di tricher motam mbiri du soti ñiendal moy ñak muñ xolal fi waji lim wax ci salaf yi xolal fi cheikh bi lim wax ci salaf yi lan moy salaf mune ci akisi bok na ci tombe bo xamne fuy dam ko baye wala gine ci bu gëna gaw xolal ci buñ démé ci akisi ñu né bok na ci tombe benn bo xamne moy waxuñu rek yow nga muñal soxna si ñaari way dëjënt ñaarël ton bu ñëk moy husnul muashara bil ma'ruf dund nak mom dund bu jekk wa ashiruhunna bil ma'ruf yalla tabarak wa taala dene na ngeen dund ak jigeen ñi dund bu rafet bil ma'ruf lan moy ma'ruf ana micro fm bi baatu ma'ruf batu ma'ruf la lay teki na ngeen dund nok jigen ni ci ñek lu ma'ruf moy lepp lu bax lepp xet lu bax rek ma'ruf la lepp lu bax lo yaakar ne war nga ko mën def pour sa soxla contane rek yalla neena def ma'ruf dem yow dem nga sa ba yonti bi la fen sa jabar do am bakkar wala jangule lol ñaari fen dagan na ci islam sen ñaar ñu xulo ñu jugo ak sen sa jabar xol rek pour ngeen nek ci jaam ben ñaarel mu ne ay yasbira ala azaha nga muñ ay lor yim lay lor yow ku goor ki nga muñ ko salaf yi ne nañ i'lam أنه ليس حسن المعاشرة مع المرأة كف الأذى عنها بل تحمل الأذى منها da ngay yenu mom lor yim la waxu ñu yow nga bañ ko togn de nga muñ lim lay def non non tax lay togn nga yenu lere tombu bu melni mani nit ñi yent yalla nuh alayhi salam jabaram ku bax la wala ku bon la samay laaj yent yalla nuh jabaram dafa baxal wala dafa bon degguma tontu de dafa bon ba yalla ne mu ngi safara mais est ce jangen ci alcorane yalla ne nuh nako fasé da baxu yalla bu muy joxe jigen gi dem safara ci jabaru nuh la joxe misal te nuh yonent la ulul azmi min rasul bal shaykhul mursalin kan bokku na ci problème moy ñak muñal jigen ni te yalla neñu nañ len muñal bal yonent bu ne ma len denk jigen ni lutax man yalla man yonent ma len denk jigen ni jigen ndenkané la bu yonent bi sallalahu alayhi wasallam denk goor ni ni yalla moñu ko denk mune jigen yalla ko bind ci far far dafa deung jigen soko bugge jubanti day deung day dam mune muñal bo ci gisee jikko bu la nakari am nga ci jikko bu la neex mais est ce que lolu tam dafa tek ndaw si nek duggar bop ku fetelu non mais dafa am yu mu bax le am yu mu bon jigen ñep non lañ mel jigen bo gis am nga côté négatif mais am nga côté positif non moy aduna su ko defé ku goor ki comprendre ki né li li la mais yow da ngay neub côté positif bi négatif bi di feñ chaque jour nga koy génné aduna du non jom benel moy naqsul atifi moy wagneeku bi nga xamne ciofel gi day wagneeku yeen ñaar imaginer yow bi ngay waja tak jour yoyu wer yoyu yaangi dem ndaw ci chaque jour mu xamne day wota sa ayu maangi ni sama reer baangi ni maangi la togal non mayma xolal taxi lay jël xaaral ma daw ñew gër ñew xolal taxi la jël taxi ak yeen ngi fatali ko lool guddii ngeen di luwe taxi te mënu leen est ce yeen ngi fatali guddii ngeen togu reer di guddii ñu nal la xana sa waji day ñew ngay ree say ay di la toñ yeen ñi fatali ko lol legi nak lan motax bi ngeen deme ba sey bi am rek kenn ku nek ay hen commencé yow jaral la sulu nga luwe taxi pour daw daw dem daw gis ko ke tamit jaral lu ko no man tay mënu ma togu reer bu ñew na jënd ci ré mu jënd fond ci mer yow dama son dama yendo four yow tonga reer toguma de dama nga jënd fond dama son Allahu Akbar mbokk yi nañ sétat suñu bokk nañ xolaat suñu bokk dafa am benn mbokk bu doon wax mbokk yi maa leen gën jabar gaa yi di mer yow da nga rew mu ne wallahi maa leen gën jabar gaa yi ne ko da ngaa rew rek mais maa leen gën jabar rewuma dama leen di wax vérité dëgg bi mu wax ak ñoom ay 11h jot na mu ne gaa dem sama kër ñu rey mu ñëw ne ndax ana rey bi mu nekkoon muy fi ci biir mu ne indi muy indi teg mu indi rek muy laax soow mu ne ko laax yow man la duma lekk soow nga dem di indi soow faral na tëri ndaw si daal ne daa di jël laax bi di xaar leen ma xaar leen ma ñëw daa dugg ci biir néeg bi nekkee na tëri la keree ñaa kenn déggul ñoom ñaar waxa da ko ne non man duma naan soow yow xam nga ko ñëpp indi soow ndaw si dem keree ji netti ci guddi gi xoolee guddi ay 11h yëkk-yëkk ay minuit moyen mu ñëw indi laax na tëri mu ne ko mais yow li amul sukar ndaw si daw indi ji sukar lu mu wax rek ndaw si daw indi ba mu mat ay juróomi yoon daanaka bala ñuy reer 1h jot na ci ay xolal moo ko teyaa mu jékki-jékki daal ne yéen ku doon yéen la dañ naan la billahi boo ko lekkul si ngay dee est ce que loolu dëgg loolu dëgg sa lool moy wax gis nga nit ak soxnam dafa wara am ay sentiment yu len di animer yom ñaar ay sentiment lele nga ñew fekk sa soxna teud nga ni ko sa sir ko da nga son xaar mu beus la yeen ñi kan mo fi beus soxnam beus sa soxna yenn saay mu ñew bëss na ko nonu ka sadik problème yi lool la di ngeen di da ngay gis tubaab bi da ngeen tok di sik tubaab bi tubaab tay bu doon and ak soxna ha da ngay gis ku goor ki yenu pañe bi yore dom ji ha ndox ci def dara ñu nek ay julit lolu yoy manke non day indi ay problème day wañu mbeugel ndaw sey rek ko ciag mu ne ki beuguma ki dafa beug ref mbam man nak duma mbam duma sa mbama ñaar jeen ngukoy deg ci lolu ci problème yi la bok nañ moy tindi ko yoyu ma ngi teunk fi amna problème yu bari yu ma teunkon comme cheikh bi da ci wax ma baye juram ben inshallah bu fekkene dem nañ ci question yi jarna ya inshallah ñu egali wa assalamu alaykum.